Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, niedziela 17 czerwca, mija 23. Krzysztof Zydlowski, zapraszam na serwis. Mieszkańcy gminy Baranów w referendum wypowiadali się, czy chcą centralnego portu lotniczego. Były prezes firmy windykacyjnej Getback z prokuratorskimi zarzutami. Są to przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ciąg dalszy niespodzianek na mundialu. Przegrali broniący tytuł mistrzów świata Niemcy. Jeszcze dziś mogą być znane wyniki referendum w gminie Baranów. Mieszkańcy wypowiadali się w sprawie budowy centralnego portu komunikacyjnego. Głosowanie zakończyło się o 21:00. Będzie ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych, czyli 1236 osób. Mieszkańcy odpowiadali na dwa pytania. Czy chcą lotniska w gminie i czy godzą się na oferowane przez rząd odszkodowania za tereny przekazane pod inwestycje. Część głosujących mówiła, że czuje się związana z Baranowem i nie chce opuszczać swoich domów. 3 lata temu chałupę postawiłem, odebrana przez to i co? Do wyrzucenia? I za 30 zł metr? To jest po prostu szok dla ludzi. My już ponad 35 lat jesteśmy tu, mąż już od urodzenia i nie bardzo nam się uśmiecha takie wysiedlanie. Na pszenno-buraczanych ziemiach, żeby było lotnisko, to czym naród wyżywimy? Z piachów? Jak ja 70 lat mieszkam na wsi i oni mi dziś każą iść się budować gdzieś indziej albo kupić co jakieś mieszkanie. Pełnomocnik rządu do spraw budowy portu Mikołaj Wild mówi, że referendum nie jest wiążące, ale podkreśla, że głos mieszkańców będzie brany pod uwagę. Zapowiedział, że dialog będzie kontynuowany. Centralny port komunikacyjny ma być największym lotniskiem w Polsce i jednym z największych w Europie. Rocznie ma obsługiwać do 100 milionów pasażerów. Pierwszy samolot ma wystartować z lotniska w 2027 roku. Są zarzuty dla byłego szefa firmy windykacyjnej Getback. Konrad K. odpowie między innymi za nieprawidłowość w działaniu grupy kapitałowej, mówi prokurator generalny i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Są to przestępstwa przeciwko mieniu, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Jest tutaj przestępstwo usiłowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju. Chodzi o usiłowanie oszustwa, podkreślam słowo usiłowanie oszustwa na kwotę 250 milionów złotych. Oprócz tego jest stawiany mu zarzut wyprowadzenia kwoty 23 milionów złotych. Są też stawiane zarzuty natury formalnej związane z podawaniem nieprawdy w raportach giełdowych. Wiadomo, że były szef firmy nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, grozi mu do 10 lat więzienia. Prokuratura ma teraz zdecydować, czy wystąpi do sądu o areszt tymczasowy. Konrada K. zatrzymało wczoraj na lotnisku Chopina w Warszawie Centralne Biuro Antykorupcyjne. To był dzień niespodzianek na Mistrzostwach Świata w Rosji. Brazylia zaledwie zremisowała ze Szwajcarią, a broniący tytuł Mistrzów Świata Niemcy przegrali z Meksykiem. O dzisiejszych meczach Adam Malecki. Na mundialowe dzień dobry w niedzielne wczesne popołudnie zagrały Serbia z Kostaryką. Te reprezentacje nigdy wcześniej ze sobą nie grały, a lepiej ten pierwszy raz będą wspominać Serbowie. Wygrali 1-0 po pięknym golu z rzutu wolnego Kolarowa. Po tym meczu kibice zacierali ręce na myśl o kolejnych spotkaniach, w których na arenie Mistrzostw Świata mieli pojawić się giganci futbolu. Niemcy, a potem Brazylia. Na wysoko podniesione głowy broniących tytułu Mistrzów Świata kubę zimnej wody wylali Meksykanie. Szybcy, przebojowi i waleczni wygrali 1-0. Meksykańska fala na stadionie Łużniki zakryła zrozpaczonych niemieckich kibiców. Sensacja stała się faktem. Do niespodzianki za to doszło wieczorem. W zakończonym nieco ponad godzinę temu meczu Brazylia zaledwie zremisowała ze Szwajcarią. Kanarki wyszły na prowadzenie, trafił Coutinho, ale potem dały sobie wbić gola wyrównującego. Szwajcarzy zdobyli cenny punkt. Kolejny piękny piłkarski dzień za nami. Jutro emocji ciąg dalszy. Moskwa, Adam Malecki. Na koniec jeszcze smutna wiadomość z Sopotu. Nie żyje artystka Alina Afanasiew, miała 87 lat. Przygotowywała scenografię dla teatrów m.in. w Trójmieście, Łodzi i Warszawie oraz dla Teatru Telewizji Polski. Wraz z mężem prowadziła słynny teatr Cyrk Rodziny Afanasiew. Była także autorką opowiadań i bajek dla dzieci. Alina Afanasiew działała w czasach PRL-u w Solidarności. Była członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 70 w Gdyni. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie deszcz i burze, nawet z gradem. Najsilniej grzmieć może na południu i wschodzie kraju. Termometry pokażą w Koszalinie 20 stopni, w Krakowie 25, w Warszawie 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na początek Senegal.

I pull all night, honey, put away your purse. Take what you need, got a room full of booze. Open a bottle every night of 99 proof. Look at him. Just like a ham and a nail. I'll be high. Don't that make you feel good now? Domyślam się, że Państwo mogą być nieco zaskoczeni formą tego nagrania przed chwilą z płyty Buddy Guya. Blues żyje i ma się świetnie. No ale jest taka klasyczna formuła wybitnych jazzmenów, która głosi, że jazzem jest to, co gramy, kiedy mamy ochotę na jazz. Myślę, że analogicznie jest w przypadku Buddy Guya i bluesa. Bluesem jest to, co Buddy Guy gra, kiedy ma ochotę na bluesa i koniec. On jest żyjącą definicją bluesa, najważniejszym, jak sądzę, artystą tego gatunku od wielu, wielu lat. Pamiętam, pewnie Państwu mówiłem to kiedyś, pamiętam, był już gwiazdą w latach 60. i o ile znajomość Stonesów, Yardbirdsów, Claptona i tak dalej była dość powszechna, to Buddy Guy był troszkę takim odkryciem tych bardziej szukających, a już posiadanie oryginalnej płyty Buddy Guya w latach 60. w Polsce było dużym wyczynem. Nie miałem, ale znałem takich, którzy mieli. Już wtedy on był popularny. Później przyszły lata chudsze dla całego bluesa i w latach 80. Buddy Guy nie miał nawet kontraktu płytowego przez pewien czas i w powrocie do muzycznej kariery pomogli mu europejscy gitarzyści. Ukazała się taka płyta Damn Right I Got the Blues i na tej płycie wystąpili gościnnie Eric Clapton i Mark Knopfler. I ta płyta przywróciła pełny blask i popularność Buddy Guyowi i od tej pory no, już jest taką wciąż znaczącą i szanowaną postacią muzyczną. Cała płyta zresztą bluesowa jak najbardziej, ten utworek Whiskey for Sale, to taki żarcik chyba w połowie. To teraz będzie Koniak. Wspomniane już nagranie, w którym obok Buddy Guya w studiu jako drugie gitary Jeff Beck i Keith Richards. Take a little nip. whiskey make me wild. Get a couple of glasses and let's get drunk in style. I'm talking about cognac. Careful now, it sneaks up on you strong. If the late Buddy Waters was here drinking with us, that bottle would be 10 times gone. Can't drink with me no more, Muddy, but I got Keith Richard. To już nikt nie ma wątpliwości, że jest mocno bluesowo, choć te bluesy Buddy Guya są w różnych formach. Są i 12-taktowe, i 16-taktowe. No, tak jak powiedziałem, bluesem jest to, co Buddy Guy gra, kiedy ma ochotę na bluesa. No i słyszeli państwo, niewiele jest takich ludzi na świecie, artystów, którzy mogliby w studiu powiedzieć kif dawaj. I kif daje i to najlepiej jak potrafi, bo wie, że będzie go słuchał nie byle kto. Takim człowiekiem, który w studiu może to zrobić, nie tylko jest Buddy Guy, na pewno takim człowiekiem jest Mick Jagger. I on także na tej płycie jest gościem. Zanim jeszcze usłyszałem te nagrania, popuściłem nieco wodze fantazji i wymyśliłem sobie, że może Mick Jagger jako Chórek Wiewiórek wystąpi na tej płycie. To by dopiero było, ale jeszcze nie. Jeszcze nie. Na płycie Buddy Guya Mick Jagger gra na harmonijce ustnej. Yeah. that's criminal behavior, but you're still on the loose. You did the crime, but I'm the one doing the time. Without you in these arms of mine, guilt in your heart, guilt in your soul, but the judge of love, give me life without parole. Pill to swallow. Wszyscy kojarzą Micka Jaggera jako wybitnego wokalistę, no ale też trzeba pamiętać, to wspaniały harmonikarz, także bluesowy, na gitarze gra też wybitnie. No, myślę, że na wielu innych instrumentach też by dał radę Mick Jagger. Nagranie nowej płyty w wieku 82 lat z udziałem Micka Jaggera, Keitha Richardsa, Jeffa Becka, to nie jest jedyny sukces Buddy Guya. W czwartek ze swoim zespołem wyruszył na trasę koncertową, która potrwa do lutego przyszłego roku. Buddy Guy zagra na tej trasie ponad 50 koncertów. Większość będzie w Stanach Zjednoczonych, ale będzie też 5 koncertów w Europie, między innymi 6 listopada w Paryżu i 8 listopada w Pradze. I ja już zaczynam o tym myśleć. Tymczasem Państwo piszą dziś do Minimaxu głównie o koncertach zespołu King Crimson i wcale się nie dziwię, choć jest też o Santanie, bardzo sympatyczny koncert był w piątek w Oświęcimiu na stadionie, na festiwalu, ale głównie King Crimson i w wielu listach mailowych czytam, że to był koncert życia Państwa i szczególne podziękowania należą się panu Marcinowi z Jeleniej Góry, który opisał, co było do przerwy, a teraz opisał, co było do końca. Koncert właśnie się zakończył, King Crimson w Krakowie, o tym mówimy. To absolutnie wyjątkowe przeżycie. W drugiej części bajecznie zagrane Islands, duży fragment Sweet Lizard, Moonchild, Court of the Crimson King, na bis przepięknie Starless. Ta muzyka ma 40-50 lat i cały czas brzmi świeżo, pełna energii i pasji odkrywania nowych muzycznych dróg. King Crimson w Polsce na fantastycznych koncertach. No ale kiedy King Crimson wyjedzie, będą kolejne koncerty przed nami. Jedno z takich wydarzeń to krótka dwukoncertowa wizyta w Polsce zespołu Buddy Count. Troszkę może nieco przeprószonej wiekiem amerykańskiej grupy, ale tam ciągle liderem i wokalistą jest Ice-T i myślę, że będzie sporo energetycznego grania. Dwa koncerty w Polsce, jeden w Krakowie, a drugi w Warszawie, w klubie Progresja w Warszawie 26 czerwca. I gdyby Państwo mieli ochotę, to 3 wejściówki do Progresji w Warszawie na Buddy Count z udziałem jako wokalisty Ice-T oddam w dobre ręce. W tej sprawie dziś proszę może zadzwonić pod znany Państwu numer 2273 do Grzegorza i wejściówki zostaną oddane w dobre ręce. No a teraz sięgniemy po znaną już Państwu, także solidną płytę, bo to 3-kompaktowe wydawnictwo zatytułowane 50 for 50, 50 na 50, Jethro Tull. 50 nagrań tego zespołu wybranych na 50-lecie osobiście przez Iana Andersona. Teacher dzisiaj będzie zagrany. Nauczyciele właśnie kończą sezon, to ciepłe słowa w ich stronę, ale ta piosenka, podobnie jak Aqualung, nie jest piosenką o podwodnych przygodach, tak też Teacher nie jest piosenką o nauczaniu. To piosenka o życiu generalnie, a ten Teacher w piosence to taki bardziej zegarmistrz światła, myślę. Sitting there hating everyone, no man that I

znów po Państwa listach internetowych widzę, że jakieś przyjemne wspomnienia obudziłem. No tak było, 46 lat temu Amerykanin napisał i zaśpiewał piosenkę o XIX-wiecznym holenderskim malarzu i ta piosenka trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów. A dziś tę piosenkę można codziennie usłyszeć w Muzeum Van Gogha w Amsterdamie. No a gdyby Państwo się wybrali w ramach wakacyjnej wycieczki do Muzeum Van Gogha w Amsterdamie i posłuchali sobie piosenki, to później w pobliżu zobaczą Państwo w Amsterdamie oczywiście słynne Rijksmuseum, a tam od niedawna dwa obrazy Rembrandta, oprócz wielu innych obrazów Rembrandta, dwa obrazy od niedawna i są to obrazy ciekawe w działalności Rembrandta, bo przedstawiają postać młodego mężczyzny i jego żony w strojach ślubnych i to wyjątkowe w karierze, w twórczości Rembrandta portrety całych postaci. Na czym polega sensacja? Bo te obrazy nie były wcześniej pokazywane. One były prywatną własnością. No i to nie taką jakąś własnością fundacyjną, gdzieś tam coś tam, tylko one sobie prywatnie wisiały w sypialni państwa Rothschildów we Francji. No ale w pewnym momencie państwo Rothschildowie chcieli jednak te obrazy spieniężyć. Zgłosiła się Holandia i zaproponowała 160 milionów euro. I państwo Rothschildowie się zgodzili, ale wtedy wtrąciła się Francja. Rząd francuski powiedział, że nie zgadza się na wywożenie takich wspaniałych Rembrandtów ze swojego terytorium. No i co państwo sądzą? Doszło do sporu poważnego, ale wprost przeciwnie. Dwa państwa się szybko dogadały, Francja i Holandia, i kupiły wspólnie po jednym obrazie, płacąc po 80 milionów euro państwu Rothschildom. I oba państwa zgodnie ustaliły, że te obrazy nigdy nie będą rozdzielane, tylko będą wystawiane zawsze wspólnie na zmianę albo w Luwrze, albo w Rijksmuseum. I aktualnie to one są właśnie w Amsterdamie. A czemu ja państwu to wszystko opowiadam? No bo to taki ładny przykład międzynarodowej współpracy na polu sztuki. To co jeszcze? Zostało 20 minut. Przypomnę państwu jeszcze, że ukazał się album Orkiestry Prowincjonalnej. Zespołu, który debiutował w Minimaxie i śledzili państwo, jak się rozwijał i jak nagrywał nowe piosenki. One wszystkie miały swoje światowe premiery radiowe w Minimaxie właśnie. I jest już album zatytułowany Orkiestra Prowincjonalna, jak to pierwszy album bez tytułu, tylko nazwa zespołu, a na tym albumie między innymi utwór Marzenia odrosną. Zabijaj, a ty dalej, piękna Madonna, za baren. za zdrowie, za tych, co na morzu, i za życie. Z premedytacją. Już mami warto było, napisała pani Agnieszka w swoim mailu. Cieszę się, że warto było. Jeśli państwo nie zetknęli się wcześniej z orkiestrą prowincjonalną, to tę oryginalną nutę basową tworzy tubista i nadaje taki charakter specyficzny. No, tam wiele charakteru jest. Orkiestra prowincjonalna. Nowa płyta na polskim rynku. Mam też informację dla państwa, że 3 wejściówki na koncert Buddy Count, zespołu Buddy Count w klubie Progresja w Warszawie 26 czerwca zostały już telefonicznie oddane w dobre ręce. Ktoś, widzę, poprawia mnie, że Holendrzy inaczej wymawiają nazwę. No zaraz sprawdzimy, cóż to Rijksmuseum mniej więcej. No, ale chyba nie wymagają państwo ode mnie wzoru holenderskiej wymowy. Parę wyrazów to się tam może zna, ale bez przesady. Dobrze, dziękuję za poradę od pana Józefa. Rijksmuseum. Tamte dwa obrazy. Mężczyzna i kobieta wspólnie zakupieni przez Francję i Holandię nigdy nie będą rozdzielani i razem będą wystawiani. Ach, jaka piękna opowieść. To na zakończenie jeszcze pozwolę państwo, w przeddzień urodzin pokłonimy się mistrzowi. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday love was such an easy game. need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. No, to jest ta wersja najbardziej pierwotna. Została nagrana, tak, ale Paul McCartney wiedział, że ma skarb prawdziwy w swojej teczce kompozycji i z George'em Martinem długo szukał pomysłu, jakby to nagranie ozdobić, sprzedać lepiej, dosłownie tak, jakby chcieli to podkreślić w jakiś sposób, chociaż ta prosta forma, zgodzą się Państwo, także przepiękna przecież. I wreszcie z różnych pomysłów, bardzo różnych, George Martin bodajże podsunął ten o kwartecie skrzypcowym. I to chyba dzisiaj jest rocznica kolejna, kiedy w Abbey Road w studiu w Londynie nagrano ten kwartet smyczkowy, tylko nie pamiętam, która. I powstała wersja Yesterday, powszechnie znana. Paul McCartney kończy jutro 76 lat. Urodził się 18 czerwca 1942 roku. Obok Dylana najważniejszy, tak myślę, zgodzą się Państwo, nie? Ale ja tak myślę, najważniejszy żyjący artysta rocka. Dylan jest największym autorem tekstów, McCartney najwybitniejszym kompozytorem. Gdyby tak razem coś stworzyli kiedyś, ale do tego to już chyba nie dojdzie. Na szczęście 6 lipca 1957 roku Paul pierwszy raz spotkał Johna Lennona. John był pod wrażeniem faktu, że Paul umiał nastroić gitarę i tak to się zaczęło. Dziś Paul McCartney, tu spoglądam sobie w notatki, jest autorem lub współautorem 188 płyt notowanych na listach przebojów. Połowa z nich dotarła do pierwszej dziesiątki tych list, a 33 były na samym szczycie. Jutro będzie miał 76 urodziny. No i ta współpraca z Lennonem, wciąż żałuję za każdym razem, kiedy ten temat wraca, że ten nieszczęśnik, idiota amerykański zastrzelił Lennona bez żadnego powodu, bo wierzę, że gdyby Lennon żył dłużej, to mielibyśmy jeszcze jakieś wspaniałe owoce tej współpracy i rywalizacji i współpracy znowu Paula McCartneya i Johna Lennona. No ale niestety nie doszło. To nasz niski pokłon dzisiaj na koniec w przeddzień 76. rocznicy urodzin Paula McCartneya. No i jedno z jego największych, a może to największe nagranie z koncertu niecałe 10 lat temu. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to. Then you begin to make it better. But anytime you feel the pain, hey, do refrain. Don't carry the world upon your shoulders. But well, you know that it's a fool. Let it out and let it out. Just a man, just a voice. Come on, fellas. All right, now, just the girls. Come on, ladies. I gotta hear that again. One more time with the girls. Come on.